złotych. Razem w Media Expert. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 19 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezentacja programu Nowy Ład zostaje przełożona i nie odbędzie się jak planowano w sobotę. Europejska Agencja Leków stwierdziła, że szczepionki AstraZeneca są bezpieczne i skuteczne. 1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. W obecnej sytuacji epidemiologicznej cała uwaga musi być skierowana na ratowanie zdrowia i życia obywateli, mówi premier Mateusz Morawiecki. W czasie wizyty w szpitalu tymczasowym w Krakowie szef rządu podkreślił, że w związku z tym prezentacja programu Nowy Ład zostaje przełożona i nie odbędzie się jak planowano wcześniej w sobotę. Zdecydowaliśmy również o tym, że mimo wcześniejszych zapowiedzi nie będziemy prezentować naszych założeń dotyczących polskiego Nowego Ładu. Dzisiaj nie ma ważniejszej sprawy, żeby 100% czasu wszystkich, a w szczególności rządzących, przeznaczyć właśnie na ratowanie zdrowia, życia, a do tego należy również organizacja pracy, punktów szczepień, nadzór i wszystko, co wiąże się z właściwym przygotowaniem procesu leczenia. Zgodnie z zapowiedzią premiera, program Nowy Ład zawiera plany inwestycyjne, a także propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego w czasie po pandemii. Wszystkie dane wskazują na to, że szczepionka koncernu AstraZeneca jest bezpieczna, mówi przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos. Gość TVP Info podkreślił, że niepokój społeczny dotyczy preparatu tej firmy, podsycały fake newsy, domniemania i przypuszczenia. Gratulacje dla naszego rządu, że nie zachował się histerycznie, wyczekał. Mimo dziwnych czasami działań w niektórych krajach, teraz widać, że to my mieliśmy rację i trzeba dalej jeszcze przekonywać obywateli, bo nawet 1/3 osób ma wątpliwości, czy się zgłaszać na szczepienia tą szczepionką, więc tak, szanowni państwo, zgłaszać się, szczepić się. Poseł Koalicji Obywatelskiej Radosław Lubczyk zaznaczył z kolei, że negatywne odczyny poszczepienne stanowią promil ogólnej liczby zaszczepionych, co nie daje przeciwwskazań do przyjmowania preparatu. Kilkanaście milionów osób zaszczepionych i to są promilowe sytuacje, czy to odczyn poszczepienny, czy rzeczywiście ktoś zmarł, ale nie sądzę, że to była przyczyna zaszczepienia. I ja, tak jak poseł Latos, dr Latos, apelujemy do wszystkich, my jako politycy, żebyśmy się szczepili, czy to jedną szczepionką, czy drugą, czy każdą szczepionką. Szczepionka, która jest dopuszczona na rynek europejski, czy światowy, one są przebadane przez specjalistów. No przecież nikt nie pozwoli sobie na to, żeby wypuścić szczepionkę, która nie była przebadana. Europejska Agencja Leków stwierdziła, że szczepionki AstraZeneca są bezpieczne i skuteczne, ale jak dodała, nie można wykluczyć związku między zaszczepieniem a przypadkami zakrzepowo-zatorowymi. Telewizja Polska zamierza skierować do prokuratury nagranie rozmowy z udziałem Donalda Tuska. Na taśmie słychać wypowiedzi byłego premiera na temat śledztwa w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej. W magazynie śledczym Anity Gargas ujawniono taśmy z rozmowy, którą 23 kwietnia 2010 roku Donald Tusk miał przeprowadzić z akredytowanym przy rosyjskim MAK Edmundem Klichem. Za kilkanaście dni, 1 kwietnia, rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Wyniki spisu będą stanowić wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określenia wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw. Dane są wykorzystywane przez kluczowe resorty do planowania działań oświatowych, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy wreszcie gospodarki wodno-ściekowej. Udział w spisie jest obowiązkowy. Objęci są nim mieszkańcy Polski oraz stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą. Jest kilka metod, aby wypełnić obowiązek. Przez internet, telefon i bezpośrednio na spotkaniu z rachmistrzem. O czym relacjonowała Beata Gajlewska z Polskiego Radia Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami miejscami spadnie śnieg. Od minus 1 stopnia na północnym wschodzie, Kaszubach i w rejonach podgórskich do plus 4 na południowym zachodzie i południu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Dariusz Urbanowicz i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy na sportową trójkę pod Księżycem, a jej bohaterką będzie była znakomita szczepionistka Iwona Niedźwiedź. Dobry wieczór, Iwona. Dobry wieczór. Ja mam pierwsze pytanie. Okay. Mogę? Oczywiście. Iwona Niedźwiedź. Ile w tobie jest niedźwiedzia? Czy to jest coś takiego, że to nazwisko znaczy dużo w twoim życiu, w twoim jestestwie? Tego nazwiska nie lubiłam, jak byłam młoda. Głównie nie lubiłam, jak ktoś mówił do mnie Misiek albo Panda. To mi przeszkadzało. To znaczy tak, były takie próby, ale ja się mocno opierałam przeciw, zwłaszcza Panda. To mnie strasznie denerwowało. Natomiast im dalej w las, im byłam starsza, tym większą sympatią darzyłam to nazwisko i myślę, że jest sporo we mnie z niedźwiedzia. No i właśnie jakie cechy na boisku ujawniałaś niedźwiedzi? To znaczy ja myślę, że nawet nie na boisku. W życiu teraz dostrzegam bardzo dużo cech, bo kojarzy się niedźwiedź z kimś silnym, drapieżnym. Ja chyba, jeśli miałabym się sklasyfikować, to wrzuciłabym siebie do tej szufladki kobiet silnych, dominujących, trudnych we współżyciu, w takim życiu codziennym. Ale lubię to nazwisko. Lubię być silną kobietą. W zasadzie całe życie sobie radziłam sama i pomimo tego, że jestem wrażliwa wewnętrznie bardzo i dosyć często płaczę i w ogóle wzrusza mnie strasznie sport, to na co dzień wydaje mi się, że jestem silna. A propos wzruszeń, Iwona, myślę o ostatnich wzruszeniach, to bardzo się wzruszyłeś, ale chyba negatywnie w ostatnią niedzielę, kiedy nasi szczypiorniści równo z końcową syreną przegrali mecz w eliminacjach Mistrzostw Europy z Holandią. To była strasznie przygnębiająca niedziela dla mnie, bo wiecie, piłka ręczna jest cały czas jeszcze sportem niszowym w Polsce. Już zapomnieli ludzie o tych, znaczy zapomnieli, jeszcze pamiętają te sukcesy kadry Wenty, ale... No ale mieliśmy medal olimpijski, wiesz, to jest, ten sport jest zakorzeniony w Polakach. Tak, ale jeśli... No tak, powinien być. Tak, ale jeśli patrzysz, ja tego nie jestem w stanie w zasadzie tego zjawiska zrozumieć, bo uważam, że piłka ręczna z sportów zespołowych jest nieprawdopodobnie ciekawa i tam się dużo rzeczy dzieje, tam padają bramki co chwilę, tam jest kontakt. Tak jeszcze w kontekście, wyobrażasz sobie tak, porównując do piłki nożnej, bo oczywiście to jest tak sport, do którego wszyscy się porównują, że jest mecz, piłka ręczna kończy się wynikiem 0-0? No nie, to jest abstrakcja jakaś. W piłce nożnej jest to normalne i przyjęte, że tak jest fajnie, mimo wszystko ja już od 4 lat jestem przy piłce ręcznej w mediach i ta piłka ręczna nie ogląda się za dobrze. Tak naprawdę ludzi interesują sukcesy, zwycięzcy, turnieje triumfy, duże turnieje. I też obserwuję to wszystko, co się działo wokół kadry Patryka Rąbla w ostatnich latach i nie miał łatwo facet. Myślę, że spotkał się na samym początku swojej pracy z zespołem z ogromną krytyką, ze środowiska mediów, ze środowiska byłych, znakomitych, wybitnych piłkarzy ręcznych i z pewnością nie było mu łatwo. I jadą na mistrzostwa świata, chłopcy teraz do Egiptu robią, znaczy może nie powiem, że zrobili fajny wynik, ale pokazali, na pewno nie było. Tak, nie było wstydu i przede wszystkim pokazali charakter, pokazali, że coś się w tym zespole dzieje, że coś drgnęło i wydaje się, że w końcu nastąpił taki spokój, który jest potrzebny do budowania reprezentacji. No i niedziela wszystko niszczy. Klops. Tak. I to Holandia, która nie jest jakąś wybitną drużyną, no prawda? Nie jest wybitną drużyną, ale wiecie, w sporcie nic nie jest stałe. Pojawiają się nowe zespoły ambitne, tak jak pojawiła się kiedyś, będę mówić, moja kadra i Kima Rasmussena, która też tak naprawdę jechała na Mistrzostwa Świata i wszyscy mówili, że nie wyjdziemy z grupy i po tygodniu jesteśmy w Polsce, a tak naprawdę biłyśmy się w półfinale Mistrzostw Świata, więc nie można niczego z góry założyć, moim zdaniem, w sporcie. Więc ktoś, kto się nie interesuje tym, jaki postęp robi Holandia, i jak ambitnym zespołem jest, jak głodnym, jak pazernym na to, żeby się dobić, dopukać do tej czołówki, to może mógł sobie myśleć, że my w tym Wrocławiu gładko wygramy. Ale ja oglądałam ich mecze eliminacyjne ze Słowenią i jeśli na wyjeździe ten zespół w 50. minucie przegrywa 5 bramkami z faworytem. A doprowadza do remisu. Tak, na ich własnym terenie. I w 54. minucie, czy w 55. jest ponownie remis, po czym znowu Słoweńcy przełamują i na chyba 3 minuty przed końcem są na 2+ i ten mecz kończy się remisem, to dla mnie to jest bardzo niebezpieczny zespół. Iwona, ale z drugiej strony to też jest tak, że jeżeli nasi szczypiorniści chcą wracać na poziom kadry Wenty, to nie mogą sobie pozwolić na porażki u siebie z Holandią. To prawda. I wiecie, jakkolwiek darzę sympatią ogromną Patryka Rąbla i zazwyczaj byłam tą osobą, która starała się bronić jego pomysłu na tą reprezentację i jakby styl pracy z tą reprezentacją, to dzisiaj dużo się mówi o tym, że Polacy byli doskonale przygotowani na tą Holandię i w zasadzie wszystko wiedzieli o tym zespole, a jednak Twitter bardzo szybko przywołał tego, który zdobywał w trzech ostatnich spotkaniach dla Holandii ostatnią bramkę. No i to był jednak Kai Smits. A my byliśmy przygotowani na to, że Luke Steins będzie to kończył, więc no i tutaj już nie wybronimy, bo fakty są no... Niezbite. Tak. Ale to znaczy, że ta drużyna się rozsypała? Czy ona się podniesie? Nie, jak ty to widzisz? Nie. To znaczy, czy się podniesie? Musi się podnieść. Aczkolwiek bardzo lubię słowa musi w sporcie, ale tak naprawdę jeśli nie wygramy ze Słowenią, jeśli nie wygramy z Holandią na wyjeździe, no to jesteśmy poza wielkim turniejem i to będzie katastrofa dla piłki ręcznej w Polsce. Bo zostaną jeszcze kobiety, które też mają szansę na jakieś fajne wyniki, na awans, ale od lat to mężczyźni dźwigali piłkę ręczną w Polsce i oczywiście nie jestem zwolenniczką tego, wolałabym, żeby to kobiety zaczęły teraz dźwigać, ale no znowu, fakty są brutalne. Dużo chętniej, dużo lepiej ogląda się męską piłkę ręczną. Ale w klubowych rozgrywkach jest moc, prawda? Po polskiej stronie mamy naprawdę dobre drużyny i to nie jedną, ale naprawdę kilka. Vive to jest w ogóle światowa, europejska, bo to jest, tu trzeba znak równości postawić, ale europejska czołówka od lat. Znów gra w Lidze Mistrzów i jest to coś ważnego, mam wrażenie. A jednak mimo, że nasi zawodnicy grają po Europie w naprawdę bardzo mocnych, solidnych drużynach, no to przyjeżdżają tutaj i zdarzają im się takie wpadki. No. Na pewno ta reprezentacja miała mało czasu na przygotowanie chociażby do meczu ze Słowenią i okej, jest to dla mnie argument no, w miarę rozsądny. Natomiast kolejny powód, dla którego ja się obawiałam tego meczu z Holandią, to myśmy jednak motorycznie w Słowenii nie wyglądali dobrze. I również nie imponowaliśmy jakąś formą, taką świeżością. Pojawiają się też głosy we Wrocławiu, że zawodnicy byli zmęczeni, mają prawo być zmęczeni, bo słuchajcie, tak jak mi się tęskni za sportem i zawsze będę to powtarzać, że gdybym miała możliwość cofnięcia się w czasie, to nie zastanawiając się, cofnęłabym się absolutnie do czasów, w których uprawiałam profesjonalny sport, bo to były najpiękniejsze momenty mojego życia i dzisiaj nawet praca w sporcie nie daje mi takiej satysfakcji jak wówczas ten profesjonalny sport, to w czasach pandemii ja się autentycznie cieszę, że ja już tego sportu nie uprawiam. To jest tak trudny czas dla sportowców, dzieją się tak różne rzeczy. Wiecie, śmierć Quintany niedawno, oczywiście nie wiemy, jaka była główna przyczyna śmierci, ale doskonale wiemy, że COVID bardzo mocno osłabia mięsień sercowy i jeśli ja widzę, że w Polsce sportowcy nie dostają po przebytym COVID-zie jakiegokolwiek odpoczynku, to naprawdę cieszę się, że nie uprawiam sportu, bo zdrowie jednak w życiu jest najważniejsze i no, jest po prostu najwyższą wartością. To co? Może teraz zagramy pierwszą piosenkę dla Ciebie, Iwona, a po niej porozmawiamy trochę więcej o Tobie, a nie o naszych szczypiornicach, bo po to się spotkaliśmy przecież. Co to miałoby być? Co chciałabyś usłyszeć? Ach, to jest wieczór. Ale dobra, niech będzie Brodka, bo Brodki słucham najczęściej ostatnio. To ta nowa Brodka Game Change. Charge the new entourage. Wracamy do rozmowy z Iwoną Niedźwiedź. Tak jak przed utworem Brodki zapowiadaliśmy, teraz się skupimy na tobie, Iwona. Jesteś dziewczyną z Nowego Sącza. Jestem. Jestem góralką, aczkolwiek fachowcy mówią, że to się popu... Laszka. Laszka się nazywa, tak fachowo. Tam są Polka po turecku. Lachowie, bo to tam są trochę inna opcja góralska. Skąd w tobie piłka ręczna? Bo to jest tak, że okej, no nie od razu zostałaś przecież zawodniczką wyczynową, prawda? No bo to się do tego dorasta w jakiś sposób. Tak, i był taki moment, że byłam blisko lekkiej atletyki, bo zaczęło się od sportów przełajowych w podstawówce, gdzie to bardzo... Przełaje dobrze... biegają wszyscy chyba. Tak, tak. Ja zaczęłam od tych przełajów i byłam na tyle... Przełajów? Dobrze odmieniony. Tak, dobrze. I zazwyczaj jak szkoła mnie wysyłała na te biegi, to ja wracałam z jakimś pudłem. Nie zawsze to było złoto, ale to zawsze było pudło. I to bieganie mnie strasznie cieszyło, chętnie biegałam... Tak naprawdę nie byłam nigdy typem szybkościowym, a więc takie krótkie dystanse, dystansa 60-100 to nie dla mnie, ale 400, 800 i 1500 to tak jak już wyruszyłam, to sobie tak biegłam równym tempem i tak mogłam biec i biec i jeszcze potem miałam siłę na to, żeby przyspieszyć w końcówce, więc było blisko, bo nawet zdawałam do takiej szkoły sportowej o profilu lekkoatletycznym w Nowym Sączu, ale jakaś konkurencja, nie pamiętam już która, czy to był skok w dal, czy coś innego, nie poszło mi za dobrze i w konsekwencji trafiłam do szkoły podstawowej, gdzie była piłka ręczna, no i tam mnie szybko przejęto na piłkę. Zorientowali się, że masz papiery, tak, na szczypiorniaka? Tak, ale to głównie dlatego, że ja nigdy nie byłam typem zawodniczki technicznej, tylko fizycznej, więc... Czyli obrona. Znaczy nie. To dwie różne sprawy. Jeśli już tam w końcówce mojej kariery skupiałam się głównie na obronie i ta obrona, uwielbiałam grać w obronie, natomiast no byłam silna i też jakby wychowałam się w takim klubie, w którym byłam jedną z najlepszych zawodniczek, więc było mi wszystko wolno. Od jednego boku boiska do drugiego boku wolny boiska. Nie, tak, wszystko mogłam robić. Z piłką mogłam rzucać w każdym momencie i dopiero w wieku 27 lat, kiedy wyjechałam do Skandynawii, to się nauczyłam takiej współpracy klasycznej, która jest no, nieodzownym elementem gry w piłkę ręczną, współpracy z obrotową, w ogóle poruszania się w strefach, kiedy się zamienić pozycjami, kiedy jakby moja strefa... To dość późno, Iwona, tak przyznam szczerze. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Dlatego w czasach, kiedy ja byłam w Skandynawii, to i jakby zorientowałam się, że nie nauczono mnie tego w Polsce i ja się w wieku dojrzałem dla zawodniczki uczę jakichś podstaw, to trochę grzmiałam ku niezadowoleniu polskich trenerów, że no to szkolenie w Polsce mamy nie najlepsze. I co myślisz, że mamy czas na wyleczenie piłki ręcznej w środku nocy? Wiecie co, nie za wiele się zmieniło niestety i tutaj jest trochę pies pogrzebany, bo w tych najmłodszych grupach wiekowych, to tak w wielkim skrócie powiem, jest bardzo duże ciśnienie na wynik. I oczywiście zdarzają się perełki w tych najmłodszych grupach wiekowych i się nie uczy tych dzieciaków współpracy ze sobą, tylko jest mega parcie na to, żeby szkoła zanotowała jakiś sukces, bo potem dostaje środki finansowe i to niestety komplikuje nam Przeskakuje trochę... się ważne elementy, tak? No tak, ale Iwona, to dotyczy, ten sam problem dotyczy większości sportów w Polsce. I wy, sportowcy, o tym mówicie od lat. Czy nie można jakoś zastanowić się, jak to zmienić? No na litość boską, no nie tędy droga. Nie dotacje dla sukcesu juniorskich. Ja nie wiem, Krzysiek, czy my mówimy. Mówicie. Ja nie wiem. Mówimy? Ja to słyszę od wielu sportowców. Naprawdę. Okej. Okay. Ja tak w środowisku piłki ręcznej to tak nie słyszę za bardzo, żeby... Artur Siódmiak był u nas, mówił dokładnie to samo. Tak? Tak. To może to jakby, może to się nie odbija jakimś większym echem, ale... Ale jak to zmienić, gdy widzisz rozwiązanie? Żeby dotacja nie to znaczy, była związana z doraźnym sukcesem? No myślę, że tutaj już w to trzeba zaangażować Ministerstwo Sportu, tak, które teraz zostało chyba zlikwidowane, albo jest w fazie likwidacji. Gdzieś mi się obiło o uszy, że może wrócą SKS-y, natomiast to naprawdę jest spory problem, bo my potem wprowadzamy do grup seniorskich zawodnika, który jest po prostu nieprzygotowany na seniorskie granie. No ale niedawno mecz grały reprezentantki Polski z Holandią i tam podstawą zespołu, można powiedzieć, najbardziej bramkostrzelne były młode dziewczyny, 20-letnie, niespełna 20-letnie. Mówisz o Holenderkach? O Holenderkach czy o Norweszkach? No, kto grał z Holandią? Nie, mówię, to z miesiąc temu był mecz dziewczyn. Mistrzostwa. To były mistrzostwa. To znaczy, Ja jestem wielką fanką skandynawskiej szkoły. I tam się od początku stawia, zresztą widziałam to na własne oczy przez te 6 lat grając w Skandynawii, gdzie tak naprawdę dziewczyny wchodzące do piłki ręcznej doskonale wiedzą, wiecie, od małego do seniora jest ta sama jakby nomenklatura. Zmiana zawodniczek od pozycji. Będę tutaj dosyć wchodzić w takie niuanse, które może nie do końca ktoś będzie w stanie zrozumieć, ale postaram się to jak najprościej wytłumaczyć. Wyprowadzenie koła to jest powiedzmy jedynka. I jest wyprowadzenie koła jest zawsze jedynką, niezależnie czy masz lat 16, czy 24, czy 15. Te dzieciaki od małego wiedzą, że jak wprowadzam koło, to jest jedynka. Potem jak wchodzą na wyższy poziom, to nie muszą się zastanawiać, co to jest dwójka, bo wiedzą, że dwójka to jest zamiana pozycji na przykład bocznych rozgrywających. Od razu. Wiecie, jest jakby jeden cykl szkolenia. Ja na przykład wyprowadzenie koła, dla przykładu, już tak, żeby to wyprowadzenie wytłumaczyć koła, tak. Co to znaczy? Bardzo często widzicie, że na przykład środkowy obrotowy wybiega ze strefy i jest wyprowadzony przez jakiegoś zawodnika, prawda? I tam uczestniczy w akcji i zajmuje potem pozycję. To w każdym klubie, w jakim grałam, to było inne nazewnictwo na to. Raz była pięść, raz była czwórka, raz była, nie wiem, wyprowadzenie koła zwykłe. A w Skandynawii jest tak, że wyprowadzenie koła niezależnie od wieku to jest jedynka. I koniec, kropka. I ktoś potem, kto wchodzi do... I wiem mniej więcej, jakie są zasady po tym wyprowadzeniu koła. Czy ono się ustawi tutaj, co ma zrobić, czy zasłony, czy nie. Więc prościej jest takiej młodej dziewczynie, która wchodzi potem do reprezentacji seniorskiej, wiedzieć, co nagle... Tak, wiedzieć, co będzie nagle grane, a nie siedzieć w pokoju i uczyć się, że piąstka to jest coś innego, a dwójka to jest coś innego, bo ona w klubie... I wiecie, i potem w sytuacji na przykład stresowej, kiedy jest wynik na styku, kiedy ktoś jest zmęczony, to jak... Nie masz tego gdzieś tam w DNA i widzisz piąstkę, to jest naprawdę bardzo łatwo pomyśleć sobie, a ja mam w klubie piąstkę, to jest zmiana pozycji i nagle ci się wszystko mówimy o sygnałach wysyłanych przez rozgrywającego, tak? Na przykład, albo trenera z boku, tak. Albo... Słuchajcie, w związku z tym, bo Darek o tym wie, że jestem historykiem, to ja lubię chronologię. Mówiliśmy o tym, że jesteś z Nowego Sącza, ale co było dalej, bo żeśmy już pojechali z powrotem w piłkę reprezentacyjną. Mówiłem, że będziemy leczyć sport, nie ma wyjścia. Co było dalej? Wiecie, ja ostatnio zaczęłam współpracować, nie wiem czy mogę to powiedzieć, tak. Z kanałem sportowym i jeden słuchacz przysłał zdjęcie, co było dalej. Potem była matura i potem był pierwszy profesjonalny kontrakt. I ja pomimo... W Jeleniej Górze? Nie, w Dzierżoniowie. Dzierżoniowie. Tak, i właśnie. Czyli Lubuskie. Dzierżoniów? Nie. Mylę, z Dżonkowem pomylę. Tak, Dolny Śląsk. Dzierżoniów, Dolny Śląsk, tak. I tam słuchacz jeden przysłał zdjęcie z czasów tego Dzierżoniowa. Nie można było mnie poznać, to po pierwsze. Tak bardzo się zmieniłam wizualnie. Natomiast ja miałam propozycję z Wielkiego Lublina, który wówczas grał na pewno w europejskich, na bardzo wysokim poziomie. No i był medalistą Mistrzostw Polski. I z Piotrkowi, która też miała wtedy większe sukcesy aniżeli teraz. I wybrałam pierwszoligowy klub. Bo chciałaś grać, jak rozumiem. To raz. A dwa... chciałam też zarabiać pieniądze. Bo i tak naprawdę... lepsze, tak? Tak. O. Tak, tak naprawdę usłyszałam... Miałam określić propozycję, którą złożyły mi oba kluby i nie było długiej rozmowy. Dajemy ci 2 razy więcej, plus dajemy ci pieniądze kontraktowe. To były czasy, kiedy złożenie podpisu pod kontraktem przytulało się jakąś konkretną sumę. Ja się nie zastanawiałam i poszłam do tego Dzierżoniowa. Nie zakończyła się ta przygoda dla mnie dobrze, bo to był wtedy taki, wiecie, czasem pojawia się bogaty sponsor i chce zbudować klub w jeden sezon. Na bardzo wysokim poziomie. I rzeczywiście tam poszły duże pieniądze i była śmietanka najlepszych zawodniczek w Polsce. A z racji tego, że ja miałam 19 lat, to grałam na prawym skrzydle, pomimo tego, że byłam nominalną rozgrywającą, no bo gdzieś musiałam grać. Bo jak zostałam zakontraktowana i zapłacili mi duże pieniądze, no to musi grać, nie może siedzieć na ławce. Więc biegałam po prawym skrzydle. I no, skończyło się to tym, że prawie wypadłam z kadry, bo... Jednak to bieganie po skrzydle w tak młodym wieku zaczęło mieć wpływ na to, jak ja się prezentuję na rozegraniu i nie prezentowałam się dobrze, więc usłyszałam, że jeśli szybko nie zacznę grać na rozegraniu, no to wypadnę z reprezentacji Polski. Ale przygoda się skończyła dosyć szybko, bo ten bardzo bogaty sponsor nagle przestał być wypłacalny i Jak to w polskim sporcie bywa. Ja się... A to było dawno temu, prawda? Tak, to było bardzo dawno temu. To był 99 rok. I ja bardzo szybko przeszłam do Piotrkowa Trybunalskiego, z którym potem dwukrotnie byłam związana. I w zasadzie mam bardzo miłe wspomnienia z Piotrkowem Trybunalskim. Wiele problemów finansowych, ale tam, gdzie są problemy finansowe, tam się robi atmosfera. I kilka medali Mistrzostw Polski udało nam się zdobyć, a potem już wyjechałam z tego Piotrkowa Trybunalskiego do Danii. A ja się zapytam o kadrę. Kiedy ona się pojawiła? Kiedy się pojawił orzełek na piersi twojej? O, to jest dobre pytanie. To już były juniorskie jakieś reprezentacje, czy dopiero seniorskie? No, jak mówisz, że w tym dzierżoniowie już byłaś reprezentantką Polski, tak? Tak, na pewno w wieku 19 lat, ale nie jeździłam, nie zdobywałam medali w młodzieżowych mistrzostwach świata i Europy. Nie, byłam ponoć powoływana, ale mój trener z Nowego Sącza nie chciał mnie na te zgrupowanie puszczać. Cenzurował korespondencję. Uważał, że... Za wcześnie. Uważał, że jestem podatna na sodówkę. I że nie wyjdzie mi to na dobre, jeśli będę w tak młodym wieku. Ja czytałem, że byłaś kochliwa. Błysnęło oko. Wiecie, to jest takie gdybanie. Moja mama... Zawsze mam duże problemy, żeby mówić o tym, bo myślę sobie, że jej będzie przykro, jak powiem o tym. Ale moja mama mi całe życie tłukła do głowy, że mam być skromna. Z takiego domu bardzo katolickiego się wywodzę i moja mama bardzo dbała o to, żebym przypadkiem nie nosiła wysoko głowy. I nie ukrywam, że to gdzieś mi tak z tyłu głowy się zakorzeniło, że w Skandynawii, gdzie była mi potrzebna bardzo ta pewność siebie, bo byłam zawodniczką z zewnątrz, obcokrajowcem, który musi pokazać dwa razy więcej i udowodnić, że się nadaje na najlepszą ligę świata, to było mi z tym ciężko. Miałam bardzo duży kredyt zaufania u trenera i margines błędu bardzo duży, a mimo to było mi ciężko to wykorzystać, bo czułam się nie fair wobec innych zawodniczek, które nie miały takiego kredytu i uważam, że mi to przeszkodziło. Mogłabym być wyżej w tej skandynawskiej piłce ręcznej i osiągnąć dużo więcej. Gdyby nie rady mamy. Gdyby nie ta nadmierna skromność, którą miałam tak wbitą do głowy. Ale no niemniej jednak w tym młodzieńczym wieku wiem, że byłam pomijana. Tak by pomijano ten fakt, że ja jestem powoływana. Nie chciano mnie tam puszczać. Tak trochę sentymentalnie się zrobiło. To może coś takiego zagramy? Sentymentalnego? Po raz przyje. To raz, dwa, trzy piosenka starych kochanków. Może być? Bardzo proszę. Rozświetlały mórz rozbłyski, miłość naszą ileż lat. Raz ty brałaś swe walizki, to znów ja ruszałem w świat. Lecz pokój, gdzie kołyski brak, pamięta echa dawnych bór i słów namiętnych do szaleństwa. Więc choć porażki pierwszej smak z twych warg uleciał dawno już, a z mych pierwszego smak zwycięstwa. Czy ty wiesz, jedyna czuła i najmilsza ma, że ja od wschodu aż do zmierzchu dnia wciąż bardziej cię kocham. W kłótnie schadzki, przeprowadzki poznaliśmy się do cna.

Rozmawiamy z Iwoną Niedźwiedź o sporcie, o tobie, Iwona. I w pewnym momencie, tak naprawdę jako młoda kobieta, trafiasz za granicę, do Danii. Tak jak mówisz, najmocniejsza liga świata. Skandynawia jest pewnym wzorem, jeśli chodzi o szczypiorniaka. Z czym się tam zderzyłaś? Co było taką barierą? Pewnie język na początek, ale to być może to sobie z tym radziłaś, ale tak naprawdę chodzi mi o sport. Co tam było takim wyzwaniem największym? Ojej, przede wszystkim dla mnie bodajże z pięcio, może nawet siedmiokrotnie większym tempem grania w piłkę ręczną. Były takie momenty na początku w treningu, kiedy ja się pozbywałam piłki i nie zdążyłam zobaczyć, takie miałam przynajmniej wrażenie, że nie zdążyłam spojrzeć, co się dzieje przede mną na boisku, a ta piłka już do mnie wracała. I tak myślę, że z 4-5 miesięcy przynajmniej zajęło mi zaadoptowanie się do tego szybkiego tempa, do bardzo ciężkich treningów. W zasadzie byłam przyzwyczajona, że przychodzę, trochę pobiegam w Polsce, rozgrzeję się, potem jakieś ustawianie, potem jakieś bieganie z piłką bez obrońców. Natomiast w Skandynawii 80% treningu to jest bieganie. Bieganie z piłką, jakieś fragmenty piłki ręcznej. Jeśli biegasz z piłką, to nie masz prawa jej w ogóle zgubić, co jakby w ogóle nie obowiązywało w Polsce. Piłki czasem fruwały po trybunach, a w Skandynawii, jeśli nie masz kontaktu z obrońcą, z zawodnikiem, który powoduje, że ta piłka może ci gdzieś uciec, no to nie masz prawa się pomylić. Więc jeśli biegałyśmy bez obrońców, to z takim założeniem, że to wszystko ma być perfekcyjne w 100%, a kiedy się pojawiali obrońcy, a pojawiali się bardzo często, tak naprawdę cały czas gra na kontakcie, przyzwyczajanie się do gry na kontakcie, nauczenie się, że na kontakcie muszę tą piłkę oddać, nie mogę się dać sfaulować, bo w Skandynawii bardzo szybko się dowiedziałam, że przerwanie akcji jest błędem taktycznym. I to mi trochę czasu zajęło. Natomiast no, najpiękniejszy czas dla mnie w sporcie. W życiu? W życiu chyba nie, bo ja wyjeżdżałam będąc w separacji. Byłam już mężatką, więc prywatnie to był dla mnie trudny czas i na pewno odcisnął jakieś piętno na mnie jako kobiecie, która musiała się skupić na wysokim poziomie w klubie, a jeszcze gdzieś tam z tyłu głowy miałam problemy związane z moim życiem prywatnym. Ale mimo wszystko sport był dla mnie zawsze najważniejszy, więc te problemy prywatne jakby schodziły na drugi plan. Przypalałaś się przez sport. Tak, tak, ale na pewno jakby kopanie się z tym wszystkim, co miałam w życiu prywatnym, kosztowało mnie sportowo. Słuchaj, a czy szybko doszusowałaś do najlepszych u siebie w drużynie klubowej? Ile czasu ci to zajęło? I jeszcze jedna rzecz, bo ty też jesteś bardzo skromną kobietą, natomiast jadąc do najlepszej ligi świata, to znaczy musiałaś być świetną szczypiorniczką już wówczas. Zawsze będę powtarzać, właśnie może to jest moja nadmierna skromność, ale myślę, że coś w tym jest, że w sporcie jest potrzebne szczęście i pytaliście mnie o to, kiedy pojawiła się reprezentacja Polski w moim życiu, to pojawiła się chyba w wieku 19 bądź 20 lat, natomiast tak na poważnie pojawiła się w momencie, kiedy objął reprezentację Polski świętej pamięci już Zenon Łakomy. Bo ja do momentu trenera Łakomego byłam zawodniczką rezerwową, czyli przyjeżdżałam na tą kadrę, ale nie stanowiłam o jej sile, siedziałam na ławce, jeśli wchodziłam w meczu, to na jakieś krótkie fragmenty. W momencie, jak się pojawił trener Łakomy, to usłyszałam, że u niego będę grać na środku rozegrania, co w ogóle nie było moją pozycją, bo ja bardziej lewe albo prawe. A tutaj i środek rozegrania, i jeszcze w pełnym wymiarze. I akurat tak traf chciał, że w bardzo krótkim czasie po objęciu reprezentacji przez trenera Łakomego pojechałyśmy na bardzo prestiżowy turniej do Danii. To był Puchar Świata i ja tam zagrałam 3 kapitalne mecze. Być może dlatego, że od zawsze byłam zakochana w Skandynawii, w skandynawskiej piłce ręcznej. Chciałeś coś udowodnić. Jest to Darek, nawet... Dobrze się tam czułaś, co? Tak, ja się tam po prostu dobrze czułam. Jak dziś pamiętam, że weszłam do hali w Aarhus, potem reprezentowałam barwy przez 4 sezony SK Orchus. Weszłam do przepięknej hali, gdzie nawet były chyba rozgrywane mistrzostwa panów. I tak stanęłam i pomyślałam sobie, kurde, ale byłoby super tutaj grać. I cała ta otoczka, te trybuny, ten piękny obiekt tak na mnie wpłynął mobilizująco, że ja po prostu zagrałam świetny turniej. Kilka miesięcy później siedziałam w domu i odebrałam maila z propozycją przejścia do Ligi Duńskiej. Więc dla mnie od tego momentu, od momentu Zenka Łakomego, tak naprawdę reprezentacja zaczęła mieć znaczenie, bo ja w niej miałam bardzo duży udział i w zasadzie od momentu, jak już wyjechałam do Skandynawii, to byłam podstawową zawodniczką reprezentacji Polski. A ile mi zajęło? No myślę, że ja nie miałam tam takiej równej formy. I to też właśnie ta moja sytuacja prywatna miała na to wpływ w pewnych momentach, ale był jeden taki dla mnie trudny moment, kiedy grałam bardzo dobrze, pojawiła się propozycja przedłużenia kontraktu o 3 lata na bardzo dobrych warunkach finansowych i w klubie czekali jeszcze i potem się wydarzyło coś w moim życiu prywatnym, co spowodowało, że zaczęłam grać słabiej i w lutym się dowiedziałam, rozmawiałam o tym przedłużeniu kontraktu w październiku, w lutym się dowiedziałam, że ta oferta już jest nieaktualna i że muszę sobie szukać klubu i to był kolejny taki bodziec dla mnie, że jednak muszę się wziąć w garść i wzięłam się w garść i przedłużyłam ten kontrakt ostatecznie, nie o trzy lata, ale o 2. I więc nie było tak kolorowo i różowo zawsze, natomiast najlepsze moje lata to były ostatnie 2 lata i najlepsze sportowo, i najcięższe, bo to już był taki moment, w którym myślałam o powrocie do Polski, w którym dokuczała mi to życie na obczyźnie, brak kina, przyjaciół, wyjść jakiś tylko tak naprawdę. A tam nie miałaś w szatni nikogo, w kim miałabyś oparcie? W Orchus było. W Orchus było, ale ostatnie 2 lata ja spędziłam w Holstebro, w bardzo małym miasteczku, a w Skandynawii jednak... Hermetyczne to społeczeństwo. Jest bardzo hermetyczne, to raz. 2, no małe miasta są dla osób, przepraszam, że to powiem, ale starszych. I głównie są wypełnione osobami starszymi. Młodzież pędzi do Kopenhagi, do Orchus, do Aalborga, tam gdzie są wyższe uczelnie, gdzie to życie takie miejskie tętni. A w Holstebro... No czasem o 18, o 19, jak chciałam sobie wyjść coś zjeść, to już wszystko było pozamykane. I to były naprawdę ostatnie 2 lata, najtrudniejsze 2 lata dla mnie w Skandynawii. O tyle trudne, że... Byłaś sama. Miałam wtedy partnera, ale wiecie, związek na odległość... To tak on średnio. Nie mieszkał z tobą po prostu tam? Nie, on przyjeżdżał. On przyjeżdżał do mnie nawet dosyć często, ale to miasto też nie proponowało tylu atrakcji, żebyśmy my mieli co robić, więc głównie siedzieliśmy w domu i to też im ja byłam starsza, tym te treningi mnie bardziej męczyły, potrzebowałam trochę więcej czasu na regenerację, więc to życie po prostu zrobiło się strasznie nudne, monotematyczne i tak naprawdę trening, dom, jedzenie, dom, trening, znowu dom. I ja zaczęłam za tym tęsknić i stwierdziłam, że to już jest czas, żeby wracać do Polski. Natomiast reprezentacja awansowała na mistrzostwa kolejne, więc znowu gdzieś pojawił się ten impuls, że może zostać jeszcze w dobrej lidze, bo to będzie z korzyścią dla reprezentacji. I podpisałam kontrakt na rok i potem żałowałam tego podpisania i się skończyło płaczem w domu, bo koleżanka, z którą byłam bardzo związana, Niemka, nie przedłużyła kontraktu. Powiedziała, że wraca do siebie. Ma dość tej mieściny. Tak. A ja tak naprawdę myślałam, że jeszcze sobie rok dam radę. Po czym jak przyszłam do niej i zobaczyłam, jak ona się pakuje, to nagle dostałam taki jakiś... Nie powiem, że to był atak paniki, bo to była przesada, ale zaczęłam tak strasznie płakać, że tak naprawdę uświadomiłam sobie, że po co ja tutaj zostaję jeszcze rok. Ja tak naprawdę marzę o tym, żeby wrócić już do domu, żeby grać w polskiej lidze, być z Polakami. Duńczycy są trudnym narodem, wbrew jakiejś takiej powszechnej opinii i tych wszystkich statystyk, tak, o ich szczęśliwości. To są trudnym. Więc ja sobie uświadomiłam, że chcę wracać i z pomocą Wistalu Gdynia udało mi się wyplątać z tego kontraktu. Oczywiście kosztowało mnie to finansowo trochę i klub też musiał zapłacić, ale ostatecznie wylądowałam w polskiej lidze. Kurde, ale się rozgadałam. No dobrze, ale to chyba po to się tu spotkaliśmy, mam wrażenie, bo to radio w końcu. Gramy? Gramy. Co teraz? Gramy. Co my możemy zagrać? Nie wiem, kto to śpiewa, ale We Didn't Start the Fire. To znajdziemy. Znajdziecie. To śpiewa Billy Joel chyba. Billy Joel. Billy Joel. We Didn't Start the Fire. Bardzo proszę. Harry Truman, Doris Day, Regina, Johnny Ray, South Pacific, Walter Winchell, Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. John Randall, the king and I, and the catcher in the right, Eisenhower vaccine, England's got a new queen, Marciano Liberace, Santa Anna, goodbye. We didn't start the fire, it was always burning since the world's been turning. We didn't start the fire, no, we didn't light it, but we tried to fight it. Joseph Stalin, Alan Carr, Nasser and Prokofiev, Rockefeller, Campanella, communist bloc, Con, one for all, Tuscanini, Dacron, Din, Din, Foo Falls, rock around the clock. Einstein, James Dean, Brooklyn's got a winning team, Davy Crockett, Peter Pan, Elvis Presley, Disneyland, Bardo, Budapest, Alabama, Khrushchev, Princess Grace, Peyton Grace, trouble in the Suez. We didn't start the fire, it was always burning since the world's been turning. We didn't start the fire, but we did. Same do rozmowy z byłą znakomitą szczepionistką Iwoną Niedźwiedź. Ja jeszcze bym chciał, Iwona, pociągnąć ten wątek Danii, bo powiedziałaś, że tam się trudno mieszka, że Duńczycy są specyficzni. A na czym polega to, że są specyficzni? Dlaczego tam się trudno żyje? Taką ich największą wadą, która mi przeszkadzała, to, no to było jednak przekonanie, że wszystko co skandynawskie i duńskie to jest najlepsze. I ja się spotkałam jakby to powiedzieć. Jesteśmy na obozie, spotykamy się na myciu zębów, wszyscy razem. Ktoś przychodzi i mówi, o, masz pastę, pożyczę. Po czym patrzy na tubkę, widzi, że to jest pasta kupiona w Polsce i odkłada i mówi, dziękuję. Kiedy wychodziłam do miasta i ktoś mnie próbował w jakimś klubie zagadywać, to momentalnie słyszał, że nie jestem stąd. Zadawał pytanie, skąd jestem. Słyszał, że z Polski. I nie było go 3 minuty później. Więc mnie to strasznie denerwowało. Strasznie. Jednak no, jestem osobą bardzo dumną i w ogóle, znaczy, w ogóle mam wrażenie, że ten pobyt w Skandynawii tak naprawdę uświadomił mi, czym jest patriotyzm i że ja bardzo kocham swój kraj. I w 2015 roku, kiedy podpisywałam kontrakt z Lublinem, dostałam bardzo dobrą ofertę z klubu na Węgrzech. Pieniądze super, wiecie jak to jest, jak już jesteś bliżej końca, to czekasz na takie turbo super oferty, które ci jeszcze dadzą taki zastrzyk finansowy. I ja już wiedziałam, że mi żadne pieniądze nie zrekompensują tego, że ja nie będę w swoim własnym kraju i będę musiała gdzieś wyjechać, znowu się uczyć nowej kultury. I po prostu już nie chciałam. Tak bardzo się stęskniłam za życiem w Polsce i uważam, że Polska jest pięknym miejscem do życia. Zwłaszcza Trójmiasto. Chociaż Warszawa też nie jest najgorsza. To po prostu no, nie chciałam już tam być. Po prostu nie chciałam już tam być. Bardzo dużo rzeczy na pokaz. Pamiętam turniej w Czechach, na który miałyśmy jechać i każda z nas dostała listę, co musi wziąć. Ja płatki owsiane, koleżanka 10 puszek tuńczyka, ktoś inny chleb. Różne takie duńskie przysmaki. I ta przyjaciółka Niemka, z którą się trzymałam, bo zazwyczaj za granicą jest tak, że trzymasz się z innymi obcokrajowcami po to, żeby móc swoje frustracje skrytykować autochtonów, prawda? Tak jest. Wkurzyła się, bo też ją to strasznie denerwowało i po prostu zadała pytanie, czy wam, po co my to wszystko bierzemy, czy wam się wydaje, że tam nie ma sklepów, w których możecie kupić chleb, płatki owsiane, no to jest normalne, tak, i tuńczyka. No i słyszałyśmy, że no, że nie, że to jest, ale to jest ich i to jest takiej jakości na pewno tam nie uzyskają. No i okej, ja naprawdę nie mam nic przeciwko temu, ale mnie to po prostu w pewnym momencie tak strasznie denerwowało, ale to tak strasznie. My Polacy chyba też nie mamy, na pewno w Skandynawii, nie mamy dobrej opinii, bo często się czytało w duńskiej prasie czy na stronach internetowych, że tutaj Polak włamał się na jakiś ogródek działkowy, a tutaj Polacy ukradli komuś rower i zostali przyłapani, a tutaj Polacy coś tam, a tutaj Polak nożem komuś groził, więc no niestety mieliśmy tam opinię w tej Danii, no złego Polaka. Ja nieraz, nie dwa zetknęłam się z tym i strasznie mnie to denerwowało. No dobrze, to przepraszam Darek, jeszcze jedno pytanie ode mnie. A co tam ci się podobało? Bo na pewno były takie miejsca, momenty, nie wiem, jedzenie, jakieś część jedzenia, no nie wiem, co tam było fantastyczna fajnego? Kuchnia. A co w tej kuchni fantastycznego? Ryby. Pyszne ryby. W ogóle bardzo zdrowe jedzenie. Sałatki, produkty takie, no wyglądające na zdrowe. Mam nadzieję, że to nie było takie, wiecie, zhakowane bio, ale... Zhakowane bio. Podoba mi się to określenie. Ale no, kuchnia jest przepyszna w Skandynawii. To raz. Dwa, sama Skandynawia jest po prostu piękna, przyjemna, czysta. Kultura na bardzo wysokim poziomie. Stosunek klubu sportowego do zawodnika na bardzo wysokim poziomie. Wiecie, ja się zderzałam. Ja zresztą zawsze będę to powtarzać, że uważam, że te 6 lat spędzone w Skandynawii spowodowało, że ja skończyłam moją przygodę ze sportem profesjonalnym w wieku 37 lat i oczywiście skończyłam to wypowiedzeniem umowy, ale bo się pojawił konflikt na linii Lublin, ja. Natomiast gdyby tego konfliktu nie było, to ja spokojnie mogłabym grać do 40, bo nie jestem osobą, na której sport odcisnął jakieś niewiarygodne piętno i dzisiaj wstaję i coś mnie boli, i kuleje i wiecie, jakby zbieram żniwa tego, że przez 25 lat uprawiałam profesjonalny sport. Jeśli w Skandynawii coś cię boli, to nikt tego nie kwestionuje. Jest obopólne zaufanie i jest ogromny szacunek do zdrowia zawodnika. Nie ma tak, że bierz leki przeciwbólowe i musisz grać. Owszem, zdarzają się zawodniczki, które to robią, ale to jest tylko i wyłącznie na odpowiedzialność zawodnika. Nigdy nie ma presji ze strony klubu. To jest bardzo cenne, bo jednak w Polsce jest trochę inaczej. Już powiedziałam, nikt nie kwestionuje tego, że cię boli. Nie musicie wysłać na żadną diagnostykę, żeby sprawdzić, czy ty kłamiesz. Po prostu wychodzą Duńczycy z założenia, że skoro grasz piłkę ręczną, to znaczy, że to kochasz. Znaczy nie, że to kochasz, uwielbiasz i w życiu ci do głowy nawet nie przyjdzie, żeby symulować cokolwiek. Więc mi to bardzo odpowiadało, bo ja jakby wywodzę się z tej grupy sportowców, która lubi trening, która... Nie musiałaś symulować. Nie musiałam symulować, natomiast wtedy, kiedy się pojawiały jakieś problemy, bo pojawiały się, to te jakby te przeciążenia organizmu, one są, to jest jakby chleb powszedni. To tak naprawdę idziesz do fizjoterapeuty, informujesz, oczywiście jest tam jakaś diagnostyka, co mniej więcej może boleć, albo czy coś jest spięte, czy gdzieś problem jest indziej. I zazwyczaj to się kończyło tak, że jesteś w tym treningu, ale jesteś z boku, robisz sobie jakąś pracę z fizjoterapeutą, która odciąża ci ten ośrodek bólu. I jesteś w treningu, dostajesz odpoczynek, zazwyczaj za 2-3 dni wszystko wraca do normy. I to jest super, bo tak naprawdę z małych rzeczy w sporcie